bokk na jité na ko bokk na ca fu ñu wax lahyan ghazwatul lahyan bani lahyan de nga ma ngi nek fi rabi'il awwal sanata 60 min al hijra atum jurom ben ci gaday de nga a na ibn ishaq nak neena ci juma da lula la te bo jurom ben wer mo am ci bañu gëjé ci qayab afiru harb quraysa ba ghasb quraysa jurom ben wer lañ ci tek neena ibn hazm neena lolu li wer moy ni ci jurom melu at la neñu yonent ba dafa am lu ko metti torop ci asim ibn thabit jaqna ci ñoom ak ashabam waddan shadidan jaqare lu tar fa azhara mu feñal ni annahu yuridu sham mun len ni mu woné ci wahir mu ni sham la jëm taxut mu ni len sham lay dem waye mana dafa len tawr yal te lolu ci min khuda'il harb ci ay naxé xara la bok nga bañ di leral sa mbir say non diko gaaw xam wa askara fi 100 rajul wa ma'ahum 20 farasan temeri goor yu am ñaar fukki fas wastakhrafa ala almadinati abdullah ibn abi maktum sulmaha neena mu daldi gawal doxam hatta intaha ila batn ghuran ci batn ghuran ghuran de nga mu ben khur la bu nek ci digeunte bobu dal bayna amajja ha ak osfan juromi kilometre la haythu kana musaba ashabi fofu lañu gañé won sahabaam yoyu nga xamni amon na ci bakar wu metti asim ibn sabit ak ñamu andalo dega bamu ci dem ahlu raji' alladhina ñinga qatalo ñoroyon bi biir mauna ñoroyon ñoleen rayon ci biir mauna ta fatarahama alayhim munyana len yermande wa da'alahum munyana len neena fasami'at banu lahyana banu lahyan deg ni yonent bi ñewna fi faharabu ñu daw fi ru'usil jibal falam yaqdir minhum ala ahad kun len ja fa aqama yawman aw yawmayn دنگا يبعث السرايا في كل ناحية ثم خرج حتى أتى عسفانا فبعث أبا بكر في عشرة من في عشرة فوارس لتسمع بهم قريش فالقريش ديغلن فيذعرهم بمعنى فيذعرهم مدلين تيتل دال أيوة lolu lañu def neena ñu dik fuñu wax ruda ha ruka fa atu qura denga qura neena qura al-ghamim denga walam yalqaw kaydan maana dajewu ñu xare dajew won salafa rasulullah sallallahu alayhi wasallam ila al-madinati walam yalqa kaydan dajewu lok dal فهم نون خاي خاخول ديفو دورا وهو يقول منان آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون وغاب عن المدينة 14 ليلة فوكي بدا نيانت نيك نا تشي الواي تاخول نك بيسو بانو لحيان بوبو دال خرم خريم حديبية نك بيسم نيونا حديبية نك mangi sore makka jurom ñenti kilometre alayhi salatu wassalam yonent ba genn na jëm ci bisu altine ci waxtu terute wëru duggi sanata 60 min al hijra nana lil umrati pour bëgg umra ji makka moko taxa jog wa akhraja ma'ahu zawjatahu umm salamat radiyallahu anha juddi ak ñenti témèr ci sahaba yi la andal amna nak ñuy wax lu wote ak lool waye lool de siwna mu baye ci dekk ba ibnu ummi maktum batay o deug neena tousa bi lu gudd la neena duñu ko top lepp sax waye dal sore wu ci dal ndax bokk na ci xisse ba nak lunu meuna tewlu mom nak gattañ lu na ci fofu waye wa makka bañu dege ni yonent bi mu ngi ñew dañu defu won ne day xex ci ñom ñu tit yabal mana ni day dugg ci dekk bi ñu ni lolu duñu ko nangu dal di yabal nak Suhayl ibn Amr mo ku meuna wax la won porte parole la won ci ñom mu dal di ñew ba mu accé fek fenen sahaba mu ne ko dal wa dekk bi liñu wax dal nenañu dañu bëgg dal nga delu tay ak mbolo mi nga andal bëgguñu nga ñew ren suko defé bu doone e ñom ñu genn dekk bi balé nak mom ngien amé dekk bi ñett fan def li genn di def ba matal ngien genn ñu dik ndax ñom duñu jano yeen genn di wër kaaba geeg di def lu len yenen niko da nga len xamal ni man dikku ba fekk yebal na ci alin niko so demé nga xamal len ni dikku ma pour dara damay siyaras ji neegu yalla delu ba mu demé alin ñu teyé ko fa ab deur dikul te nanguñu de nga gënaaw gi yenen degg ci deug yo xane ndeke yalla def na wërul ñu ni kat quraysh dañoo fa fray alin yenen tibbi nak jog ni sahaba yi kon Osman la wax dama djum Osman ibn Affan la wax de nga de dama djum non la ñu mune ne comme ray nañu Osman nak nañu xex ak Makka ba mu jeex nañ jaayante ci lolu sahaba yi dik fi garab gi nga xani fa lañu nekkon dal fa ñu jaayante ak mom ci kaw xex ak Makka ba bañuy jeex mba Makka ñoom jeex ndem ray nañu Osman ndeke rayñu Ousmane dafa fa tag dañ ko fa taglo waye neku dañ ko dal yow dal so beugé kaaba gaangi ñewal def tawa Ousmane ku am fami la ci Makka te it ñu ñu wég lañu Banu Umayya mu ñu ko so beugé yow nak nga def tawa waye yonen mom duñ ko bayyi na dem ba deewon Muhammad Ousmane ni day mom day feeg yonen tawaful mom du jëm saxa tawa ci yonen rek lay top ci digënté bobu nak ñu dégg ni yona dégg na mbir mi ba ma nga préparé sahaba yi ñu tit mbir ma sotti ñi yoni seen porte-parole bobu di Suhayl ibn Amr mu dëkk nak ku mënon wax la a ba mu dikke mu daldi wax ak mom ni ko liñu wax dal dañu bëgg nga déllu ren ba déwon yonent bi ci bëgg jammam ga may ko ko de nga sahaba yi ni racc fi suuf rawatina Umar ibn al-Khattab fekk bo yonen waxna len gënt ni gisna nu dem ba def tawaf wër kaaba ga de nga def suñu mbir bañu naré delu nak Omar nenaal dug sik sak dug na ma fa bo xani mar day tali yalla téré musiba la ndax ci jaaxal nako nu yonen nan danañu dem gis gënt na gis ñu dem ba tawaf wër kaaba ga nan len dem mu dik ba fi jégué Makka di wëñi ko du delu lool namu mëne am dal dem ci Babakar niko xana du moni nu won xana du moni nu won gisna muy tawaf wër kaaba ga ca Makka muniko wa waxon na la dat ba bis ba neen muniko deet muni waji lam waxon dana am setal gamu Abou Bakar la ñu dal di defaru yonent ni len nan len yewi ko fi sunu armal armal won nañu yewi ko len tollo ci ene adiya sahaba yi ni rum ken jogul ken yengul mu wax ken jogul ken yengul mu dem dugg ci negam xayma ba ci alba wax soxnam ci mandal ummu salama niko man day jaxlana muniko gañu waxna len wax ray len sen adiya yewi ko ken togul muniko bu ci wax dara jogal dem buñu la gisé nga rendi ci adiya ñepp dana ko def waye demal rek tol mun ko jigen jo mon xel yonent dal di baña werante dal di dem rendi hadiyam watu ku nek dal di teb nak song ci adiya rendi jar yo dal di d'accord ak mom waye dal Suhayl ibn Amr nak lamu wax ak mom ñu ni nañ ko bind mun alin kay bind alin man na bind alin tambali ba mu bind ni hadha ma ahada alayhi rasul muhammad rasulullah wa suhayl ibn amr ma'akum suhayl niko muhammad rasulullah ji mom dunu kon dunu ci bassu dunu ko nangu lolou mom dun dagay wax ne dal li le muhammad domu abdullah dige wa makka ci suhayl ibn amr li muhammad dige ak suhayl ibn amr lolou la wax waye muhammad rasulullah mun sunu nangu won rasulullah nga xam nga ni negu yalla bi dun dox sa dige yonent niko ali effacel waxna bayiko effacel ko muhammad rasulullah ji waxal muhammad ibn abdullah alu nak niko lol manumako de manuma farsa rasulullah ji muk yonent ali sallallahu alaihi wasallam diko wa wonna rasulullah ma farko muniko digeunte bi ba fi li mo di rasulullah ji yonent bi jangul ummi la mo daldi ko faral bopam mom lolou ñu ni fofu ciosana ngok bo xani ndeke hurma dana mo gëna far imtisalul amr nangu ndigalul kilifa hormal kilifa ga ba do ko xañ terangam ne ñu ndeke mo gën sax mu sant la nga daldi nangu def alin bako yonent bi sante nanguul ndax ni man de sur rasulullah ji duma koy far mukk ci adina ndax hormal rasulullah sallallahu alaihi wasallam motax koku adab la bo xamni wala ma yop gën nañ ko rafetlu ci mom mu nangu won dal di far rasulullah ji te fek yonent ko ko digal yoren mom faral bopam waye dal ba di won data dik la ilaha illallah ci la xew yo xana xamna ñu ni yonent bi rek moy ku jara andal ci la fathu makka fathu ndax te ko le rega banu bakr ak banu khuzaa de nga dañu andado won ñi dugg ci hilfu rasul ñi dugg ci hilfu quraish te ñomit nak ñu daan am ay affaire ci jahiliya yalla def ñu neti tacc ci dajale quraish daan sacc dimlu ji seeni ñinga xamni ñoñe ñodi seeni par de nga lolu ci xese yi mu gattal ni buñu ca dem lolu nak ñoña xelo ci seen sha'ir dik ci yonnata ali sallatu wassalam diko wax ni nu quraysh def yonnata bi ni la nasarani llahu in yam illam yansurkum dal di santane ni nañ dem mak yalla buma yalla dimli suma len dimli wul dal di jog nak wote ghasbu bu dem mak de lolu mo andi fathu mak jeegal ci genne tabarakallah digënté bobu ci at mom mu lifa tu kenn xamul nu mu toll ci gattal dal lolu mo lañu mëna tewlu lu ñu wax ci hudaybiya mu tek ghazwatul ghaba ghaba nak fofu la abu zarr sahabi bu mag bi de kon mom nak ñang ko laqabe domam ji ñu wax zarr mom ci ghaba lañu ko rayé denga ayyunatu ibn husn ak ñamu andalon ñoko ray ci ghaba mom la borom ansabu arab nan zarrun qatilul ghabati al mardiyyu bihi abu zarrin huwa al makniyyu nana ki ray ci ghaba te moy zarr mom la ñuy kon yale abu zarr bayam jundub ibn junada tamat du no yonaturama Abu Zar du jundugo ni duna da sama tud jundu ko Abu Zar baye zar momo lañu ray fofu ci ghaba bubu lay wax legi ghaswa ghaba fan la nek danañu ko tudde ziqarat bi fathu ra ziqarat ndokh la mo xamni digam ak hudaybiya ne ma ngi war tolo fukki kilometer ñaar bari neena rabi'u lawal lañ ci demon atum juroom ben mo jitu kon hudaybiya mom neena bukhari mom lim wax neena sax qaswatu fi gharad bobu ñi wax ghaba neena mo jëk khaybar ñetti fan rek aywa ghaiba suko defé nak mutek ci ban khaswati khaybar wadi al qura istalim dako motle mana ummatul wadi al qura nak waxna nu khaybar agab khaybar lan ci warte bar nak khare bu garawa ngok bo xamni ñoy borom madina bu reuy la jënd bu reuy bu am ay hatta ay husun am ay mazari ay tolu bay doy war te itam juroom ñet burut la ci madina mom sorena suko defé xana bok day dal di nek lu jëgë témer kilomètre waaw ndax juroom ñett burut burut bu ne du fukki kilomètre ñaar lam suko defé juroom ñett juroom ñent fuk ak juroom mana juroom ñent fuk la ak juroom ben han lolu kon témer kilomètre yu manké ñent la khaybar kat xawna sore medina neena ci go kota sham la fété itam na ganar neena ibnu ishaq ne yonentou bi ali salatu wasallam dafa genn ci chatal weru muharram tam kharit atum juroom ñaarel ci gaday nek fa di len di xasara dekk ba lu mat wa fukki fan ak nangam ba mujj def yalla may ko mu fatho dekk ba u gagne ko manam notal ko ubbi hisar ba ana ubbi dekk ba dal amna ñu ni mu ngi nekkon ci chatta atum durom benen neena lolu la wax net ne lañ ko malik buñ ko itlaqe ibnu anas lañ ci jull neena ci lolu la ibnu hazm dogu ni lolu la neena hafiz ibnu hajar am momitam neena warajihu ma dhakarahum ishaq way limi jikko neena mo gëd raji neena yunus ta'ala sallam mu ngi and ak jinni ak ñant témeri dëng ñi dox ak tank ak ñaari témeri fas and ak umma salamata soxnam denga neena yonent bi tasare raaya ya jox ben raaya bu wax uqab mu jox ko hubab ibn munzir ken ci lamsar denga jox raaya sa'd ibn ubadah ta kilifa khasraj raaya ba nga xani mo wex mu jox ko ali neena raaya yep nak denga walam takun raayatu illa بخيبة وإنما كانت ألوية أك راية خينا ألوية لوائي نيو غنى توتي جومب الراية دكو غنى ري نخنانا لوائي راية يمام خيبة ريك لكو دفه يشي دف أي ألوية لدان دون أي لواء نانا لولو موي جاتلو لنو چي وخ خربو بونك چلا ألوية راية جابار خيبة جو خي كي وخ مرحب كون ما مرحب wax ay daagu wax ay ay shebom ali won daagu ni anar anan legi samatni ummi haydara ila akhiri ma qal mutati umra umratul qada umratul qada nak aw turna wuju ko tur tudde rek danañ ko xit umratul qadiyati waye djumbu ci qadaa'u fay umra gu djuri ko fay dedet qadaa'a bimu atente quraysh ci loxol suhayl ibn amr mom lay ko lere ñu ni umratul qadiyati ma umra atew gumu atte digam ak makka wala ñu ni ko umratul qadaa qadaa bima na atte way du joge du fay bor ahada fiha quraishan la li annahu qadaa'un anil umrati allati sadda anha dedet li annaha lam takun fasadat yaqul ndax mom yaqul tanafil lawa ndax te umra sunna la du farata kon yaqul bañu diko wara fay ndib wak aj yep lu ci yaqul dang koy fay way ki yaqul dañ ko hisar yon may len ñu yewé ko dem kanat umratan tamatan waliza addu umra nabi sallallahu alaihi wasallam arba'an ila an qala mun ñen amna ñu ni de nekon nakat qadaan way lolou moy lunu delo anil umratu lula lunu waxon ci qissa hudaybiyya tan ko nan ko ba nopi aywa hunayn ko rit ci la momitam sharaba qubat thumma wallaytum mudbirin thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa 'ayyada alladhina kafaru wa dhalika jazaa'un zalimin thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin wa anzala junudan lam tarawha lolu lepp yawmu hunayn danga ana ishara zuwatu hunayn nana sallallahu alayhi wa sallam ben hunay ben khurla bu dend ak fiñu wax zil majas te marsa dan fan amna ñu ni hunay ndox la mu nek digante zil majas ak makka nana ñu dox ñett fan la dal digam ak makka nana kon jégué na fuñu wax taif dekk bu mag bobu le capitale saoudi taif dekk bu reuy la watu sama danañ ko xassatu hawazin ndax giiru hawazin la fa doon dajel qabila bu mag la ci arab luko waral neena yaronte bi alayhi salatu wassalam ba mu pare ci fathu makka ak noyal dekk ba bayegal te it la epp ci wa makka dalon di tuub ci bis bobu neena la dal ay kilifa hawazin ak saqif ñu dal di dox ci seen digeunte gisante gisante gisante dal di dajalo nak dajale mbolo mu bare ni dañu bëgg xaraje julit ci neena ko len jitu won Malik ibn Awf lañ koy wax de nga su ko defé nak yonent ba dal di genn jëm ci ñoom sallallahu alayhi wasallam joge ci makka bisu samedi la fa joge juroom ben fan yu pass ci kuweru kori neena mo ngi and ak fukki jooni ak ñaar ci ay julit yu nara xexi ak denga neena fukki jooni yeepp ci wa madina la joge denga ñaari jooni ya ñu tuub ci wa makka te ñoom la ju doon ak tulaqa ñe yoneen bawoon yalla dal ngir lañ ko jeeb bokk ga ci quraysh buñ leen jéggal na leen fa antum tulaqa ñoñu neena ci lañ ay ladina khala anhu yawma fath makka واطلقهم فلم يسترقهم جاملو ولنت بو دبون نبا سانيون دينا دجف اي جام ايوا نيونو نك نانا فوكي جوني يو نيار نك لا توبي وون حنين لي تا خيو القران نات ليكو موي لا يونو جان بار وون نانيو بار غو خامني كاد يونت با دوج كاد سي نيوم ني اه تاي لا نغلب اليوم من قله تاي ديفنا new gujunu gagne ci xex amut yonent bi nak sibna kaddu gog bu ko degge mu nakari ko ndax mom tewlu na ni gagnay inma huwa bi wadillah qillatul adad du te gagn setal setal badar ñett mere fu ko ñett lañu won ñu doon dajel di hawale 1000 jundi te tewul ñu gagn lolé nakari ko la yonent taxoon bu wax yalla feñal ko ci فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت جوفر بني لي دم يون وجك نيوم دجو لينا غان غان غو خاني غناوغا مار داي تالي جوليت جوليت داو نيوم سي سين بوب با يالا وصف نكو ني وضاقت عليكم الارض بما رحبت سوف يالا بلي ياتو ياتو مع الروح مع ساعتها موي بما رحبت andak limu yatu yatu qadna ci yeen kera ndax fu way daw jëm defena ni du raw muk waye nak suma anzalallahu sakinatahu ala rasulih yonent bi mo mustabok ci tidma ma ngi taxaw yor baxlam de nga ni kile abbas wotel ni wote ci kaw ba nit ñi dekk ko do ra wañi ku delu ci nak yalla defal leen ñu mujj gan nak di reka japp ko non lepp do nañ ci xawona ci yow xunay kon hunayni bok na ci khasawat yi ñuy ha wa taif ak bisu taif moy dekk bu reuy bobu if neena dekk la bo xamne bu reuy la ñetti marhala la wala ñaari marhala doxu ñaari fan ci bak fete penku waaw deug la penku la fete ndax sone arafa a denga autoroute bu djum taif yaangi koy gis mu dem ma nga jaar fa arafa dem penku la fete ci arafa penku makka la dem neena ina barena fa torop ak furiye yonent dox djum ci wéru kori atum djuroom ñatt ba mu genné ci hunain fofu la dal di wut neena mu xana im yeepp mu ko teye ci barab bi wax ji'rana denga jital Khalid ibn al-Walid mu nek ci njitu karamu lel bi neena wa kanat saqif lamma hazamu bañu dawe min awtas dakhalu ñu dugg hisnahum bi taif wa ramahu ñu réparé ko defar ko bu baax wa aghlaquhu ñu tek ko alehum ci seen kaw ba'da an adkhalu fihi ma yuslihuhum min al-qut li sana dajala dañ ci seen alal luma dund ren ba di won ci seen hisnu bobale dugal ko fa réparé ko ba mu dëgër ñu dugg ci biir tekk ko garde fa ci alal lu leen ñaan du dënd yo ndax lu hisaar bu yag mu japp ni julit ñi dañ ñu mujj dem wa tahayyu'u lilqitali dal di defaru pour xex itam di sang seen fepp ak yoy wa sara nabi sallallahu alayhi wasallam fa marra murum fi tariqihi ci yoonam bi qabri abi rigal waji ñu doon wax abi rigal تنو موي باي وا ثقيف فيما يقال فاستخرج منه قسما من ذهب معناه جينا تي بن بار ورس وسار بعد ذلك حتى نزل قريبا من الحصن هناك فرموا المسلمين di nabli ñu sann julit yi ay fet sann gu tarotar ka annahu rajulun rajulu jarat manam bol fet man mbolom ay jereer yi suru ci seen hatta usiba qawmun min al muslimin ga ngeen ci ay nit ci julit yi ci ay jam jam wa qutila minhu 12 ñu reyt fukki julit ak ñaar min bok na ca abdullah ibn abi umayyata ñu sanni abdullah ibn abi bakr ñu jam nañ ko ca momitam fa kharaja de nga fan damara summa naqada ba'da zalika fa mat abdullah ibn abi bakr ñu ca lañ ko jam jam bo xamni de mo na bay wër gannaaw gam wunni waat ba dal ca la de xam jaay fi khilafati abi gannaaw yonent ba baye dina ci khilafa gi nak la gom bo be jam jam bo be wunni waat ba moy sababu dem neena yonent dal fay joge dem ci baras fi jakkay taif ji na gannaaw gi tay mangi and ak ci soxnam umma salama ak zainab de mo nana de nga mu dal len di sampal fofé xeyma bi tante bi nana dana julli boba baynal qiblat baynal qubbatayn digante ñaari qubba yoy de nga aywa de nga nana mu teye len fa fukki fan ak juroom ñet ci hisar ba ala bi daan wax man janiq ñu daan ko sanne ay xeer boba jëfëndiko nañu ko ci bis bobu mo neenam boy premieru man janiq bo xam ci l'islam sanne nañu ko man janiq nak ndax lañu ko man tudde waye luñu daan liggey ala bu ponkale bo xam ni ngandu doj na ci tek suñu ko tiré rek mu sanniko waye loxo du ko man sanni neena daal ray nañ ci ñom ay goor yonent bi de nga mu dal di sante sante ni nañu dagg seen inab yi nañu leen dagg te dañ ko lak ñu julit ña dal di def loola dagg ci lak ci lu bare de nga gannaaw ga ñu ñaan ko ne ko way teen ko fe baye ngir yalla ko bok ñu ñaan ko yonent yonent alayhi salaam wa salaam niki man day dana ko bayyi ngir yalla akuk bok dal dini bayyi len dag gi ak yakh gi ayyuma abdin nazala min al husn wa kharaja ilayna fa huwa hurr mun ak bepp jam nak bu genn ci tata yi dik ci mum gorena de nga nañu fa kharaja minhum bi 11 rajulan fukki gor ak nangam genn fihim abu bakrata de nga amna ñu ni fu ñu seen jox mor la fay neena deet ñaar fuk ak ñett ñu genn ci ay jaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam gorel na kep ku waccion ci ñoom neena su ko defé wa dafa ak kullu rajulin ci ñoom ila rajulin min al muslimina yu'minuhu fa shaqqa dhalika ala ahli ta'if mashaqqatan shadidatan ولم يؤذن له صلى الله عليه وسلم في فتح الطائف يلا دفلكم من فتح الطائف وامر عمر بن الخطاب فادنى في الناس بالرحيل امرني ان انا نيو دلو فضج الناس من ذلك نيت ام بلين تيس تي دلو تي فتح امول فقالوا نرحل ولم يفتح علينا الطائف فقال عليه الصلاه والسلام فخذوا على القتال كون نغير خي دلو تي خيخ بي ndem duggu leena def don len ci xex neenañu xey delu ci xexba fa asaba al muslimina jirahatun ay jamjam yu metti don len ci te munu ko fat fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam lana muni inna qafilun ni delu lanu insha allah taala fasurru bi dhalika ga injilit ni mujj kontan ci lolu dal di nangu وجعلوا يرحلون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ينتجري نها غاني سولن ديب وخونا نيب ني ام دوني نخاري تاي ما وخو نيب دال دي نانغو لول دال سي خساب حسن با نيهول وون ودي ودي وني كو دال تبوك لرومين في قصورهم بوكنا تشات غزوه تبوك كوم كو دون خيخال خاري بروي بو سارا جي موي جيسول اشرا ni romin rom la doon xexani fi qusurihim ci seen tabax yu reey yu ada wa tabax tabuk nak moy jaysul ushra waxtu cioron wu tang ci sam tabuk موي لي القران ولكن بعدت عليهم الشقه لو كان عربا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوا ولكن بعدت عليهم الشقه نانا تبوك اي غزوه التبوك نانا مكان معروف بيخم وهو نصف طريق المدينة إلى دمشق سورينا دمشق شام نا ديجم المدينة تبوك موي حاجة لبا سورينا بدل نا لم يكن في عامها غيرها أتمومنا تبوك رجلا يشدف غزو نانا ولم يغزو صلى الله عليه وسلم بعدها حتى توفي غنا وام دباتل تي غزو بنو جن ادنا